piękno. Wieje na zewnątrz. Całe szczęście, że akurat miałem z wiatrem, można powiedzieć, że Wichrowska i tu i tam. Ewa Wichrowska dopieszczać będzie audycję niezmiennie, realizacyjnie w programie trzecim Polskiego Radia. Peter Gabriel przed momentem pogłaskał po uszach live, a to dlatego, że weekend spędziłem w Ustce, gdzie na bazarze, na targu ze starociami zauważyłem pudło z płytami. Płyt było tak mniej więcej ze 100, z uporem jednak, mimo że delikatnie mówiąc słabe tytuły trafiały się jeden za drugim. przedzierałem się, by może tak wreszcie ujrzeć to wielkie piękno. No i proszę państwa, ujrzałem. Soul Petera Gabriela. Wydanie radzieckie, ZSRR napisane, rok 1986, opis cyrylicą. I najważniejsze, kwota zakupu 20 zł. Dlatego też kilka razy z utworami z tego albumu się dziś usłyszymy. Tematem przewodnim jednak Artur Rojek. Miało być pod hasłem 50 twarzy Rojka, ale trafił się ten Peter Gabriel, więc Rojek dzisiaj, można powiedzieć, z twarzą Mysłowic. Poskaczemy sobie po płytach grupy Mysłowic z głosem Artura. Na początek z Happiness is Easy. Trójka, 6 minut po drugiej, wielkie piękno. Michał Żołądkowski, pięknie zapraszam do czwartej. Piotruś pan, zwykle w centrum świata stał. Taki był, przegrał wszystko, nie poczuł nic. Gdy pełną szklankę wychylił znów, rosły mu skrzydła i wtedy się czuł. Powiedz George Best, co poszło źle i jak mogłeś wszystko tak spieprzyć. Powiedz George Best, co poszło źle i jak mogłeś wszystko tak spieprzyć. Umiera sam, spadając z krzesła, mówił mi tak. Nie umierajcie tak jak ja. Powiedz George Best, co poszło źle i jak mogłeś wszystko tak spieprzyć. Powiedz George Best, co poszło źle, dlaczego nie udało się tobie. Powiedz George Best. drzwi, a ty już wiesz, że będzie myśleć przez cały dzień. Ach, jaki to był celny strzał, tych kilka słów tak prosto w twarz. Znowu musiało tak być, jakbyś bez tego nie był sobą. Po drugiej w programie trzecim Polskiego Radia, jak co tydzień o tej porze wielkie piękno. Znów wszystko poszło nie tak. Drugi utwór po książę Życie umiera z płyty Happiness is Easy, wydanej 19 maja 2006 roku, grupa Mysłowic. To teraz same początki zespołu od 2006, 11 lat wstecz, czyli mamy rok 1995. Pierwszy album, a na nim i Zgon, i Mysłowic. To taki początek drogi do sukcesu, śmiało można powiedzieć. A czym dla Artura Rojka jest sukces? Cytuję: moim życiowym sukcesem jest połączenie pracy z życiem prywatnym. Let's go. 20 minut po drugiej. Zgon z pierwszej płyty Mysłowic. Dziś tematem przewodnim audycji Artur Rojek z twarzą Mysłowic. Sporo melancholii na pewno do czwartej i też sensownych słów. Na przykład jesteś w stanie dać i zrobić więcej dobrego niż gdy przyjmujesz zasadę jestem jaki jestem. Żyć inaczej znaczy żyć trudniej. Tak kiedyś Artur Rojek powiedział, czyli rozwój osobisty, poszukiwanie wyzwań. Dlatego też, mimo że to jednak środek nocy, no to z przyjemnością i łatwością tutaj specjalnie dla Państwa funkcjonuje. Był zgon, to teraz jakby w temacie. Przepięknie. Jedna z moich ulubionych kompozycji grupy Mysłowic. Do tej pory pasująca, myślę, że idealnie. 21 minut po drugiej. Był zgon, no to teraz jakby w temacie. Chciałbym umrzeć z miłości. szybko. Niech chce wodą, niech szczęśliwie. I wśród bliskich chciałbym umrzeć z miłości. Do trzeciej kolejne dwa utwory z płyty Krowa Milky Bar. Premiera 27 maja 2002 roku. Chciałbym umrzeć z miłości i przed momentem za zamkniętymi oczami. Wielkie piękno dziś z Peterem Gabrielem z płyty So i Arturem Rojkiem z twarzą Mysłowic. W parze z Darią Zawiałow to na liście ostatnio na 8, z tego co widzę. Wieje, może by tak więcej głosów przywiało, by Dziwna, to tytuł, przypominam, była w tej faktycznej pierwszej trójce. Głosowanie nawet teraz na naszej stronie. Tymczasem Mysłowic po angielsku. Good day, my angel. Today, happiness, our dream may run. Trzecim wielkie piękno i ambrozja dla uszu. 15 minut do trzeciej. The Irish Sleeps Under the Snow. Mysłowic z głosem i twarzą Rojka. Za mniej więcej 12 minut zajrzymy na płytę tę, która okazała się tym największym sukcesem. Będzie miłość w czasach popkultury w dwóch aktach. Teraz jednak wracamy do drugiego podmiotu audycji, płyty wydanej 19 maja w 1986 roku. Ciekawe, bo 19 maja tyle tylko, że w 2006 roku Mysłowic wydali Happiness is Easy. Z krążka tego już graliśmy. No dobrze, płyta, o której wspominałem, ten drugi podmiot, żeby nie było wątpliwości, to So Petera Gabriela. No i cóż, no to dwie kolejne piosenki, ale w przepięknych wersjach

begging for mercy, looking for mercy, looking for mercy, mercy. And with the Father is out in the boat, riding the water, riding the waves on the sea. Trust. of a child. The rain is coming down, red rain. The rain is pouring down, pouring down all over me. And I can't watch anymore, no more denial. It's so hard to lay down in all of this. Red rain is coming down, red rain. Red rain is pouring down, pouring down all over me. I'm bathing in red rain, coming down. Red rain, coming down. Red rain, coming down. Red rain, coming down. In the red, red sea, over me, over me, red rain. No właśnie jest tytuł, ten utwór otwiera album So Petera Gabriela przed momentem w wersji Live Red Rain. W Trójce Wielkim Pięknie, akurat w połowie audycji, no taki idealny środek. Wielkie Piękno to przede wszystkim to, co w środku i to, co wrażliwość potrafi pięknego, wzruszającego dać światu. No i też tak osobiście, tak trochę może bez takiego przytłoczenia ogromem, po prostu dać nam, każdemu z nas. Do czwartej jeszcze dwa utwory Petera właśnie z płyty są. Na razie jednak anonsowany Artur Myslowic, rok 1999, jesień. To wtedy narodziła się miłość w czasach popkultury. Ale tym razem akurat nie chłopcy, nie my, czy długość dźwięku samotności. My do Krakowa na Gołębią za moment się wybierzemy. Mgła, deszcz, a mimo to okazuje się, że widać lepiej. To ta wersja akurat do słuchania z gęsią skórką, bo także głos Marka Grechuty. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął fresz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie. W wystawowym oknie, w tłumie gdzieś.